Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kötü zan, tecessüs ve gıybet. Allah-u Teala bize Celle Şanlı'yı kendine buyuruyor. Hucurat 12 ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Falan buyuruyor. Ey iman eden müminler. Ya başına gelince önce bir uyarı bu. Yani dikkat anlamına geliyor. Ellezine amenü kimlere bu uyarı? İman edenlere, müminlere. İctenibu kitemine zanni. İctenibu. Kaçının, sakının, korunun. Kesiren minel zanni, zannın çoğundan kaçın, uzaklaştır Mevla buyuruyor. Zandan uzaklaştır. Zannın çoğundan. Hepsi değil. Neden Mevla buyuruyor? İnne ba'da zanni ismün. Çünkü zannın bazısı günahtır, büyük günahtır. Zannın bazısı günahtır. Demek ki zan nedir? Zan, tahmin, kurgu, varsayım dayalı hayal, zan. İki ayrılıyor. Biri suizan deniyor, kötü zan. Diğeri de hüsnü zan. Hüsnü zan, güzel zannetme. Karşıki insanı güzel zannetme. Bu tabi günah yok bunun, bu hatta sevap var bunun böyle şey. Kötü zan ise nedir? Bu günahtır. Vela tecessüsü Vela bile. Bir de araştırmayın gizli sırlarınızı. Tecessüs yani casusluk anlamı öyle. Cesseden geliyor. Kimsenin gizli sırrını araştırmayınız, girişlerini. Evinde ne yapıyor, ne yapıyor araştırmayınız. Vela yalta bağ döküm bağda. Yine birbirinizi de gıybet yapmayınız. Gıybet arkadan konuşma. Hadis-i şerif buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Peygamberimizde. İyâküm vel zanne. İyâküm vel zanne. Zandan çok çok sakının buyuruyor Peygamberimiz. Zandan çok sakınınız. Fe inne zanne ekzebil hadis. Çünkü zan yalanların en büyüğü zandır. Vela tehassesü. Birden buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Gizli konuşmayı da dinlemeyiniz. Tehassüs deniyor buna. İlk kişi gizli konuşuyorlar. Bunu dinlemek ondan izinsiz. Bu da haram olur, günah olur. Yani evde konuşuluyor, dükkanda konuşuluyor. Eğer konuşanlar gizli konuşuyorlarsa, onlara izin vermediği şey o konuda dinlenmez. Vela tecessüsü, bir de araştırma, fiili olayları da gizli araştırma buyuruyor Peygamberimiz. İslam'da asıl amaç nedir? Din kardeşliğinin korunması, birliğin korunması, Müslümanlar bir beraber olduğu sürece daima Müslümanlar üstün galip gelirler. Böyle araya tefrika girince İslam birliği bozulur. Günümüzde olduğu gibi Müslümanlar ezilirler, giderler muhteremler. Şimdi kötü zan, casus ve tecessüs haram oluyor. Bu kalp olan şeyi kötü zan. Yani kimseye bir şey söylemese bir insan ama bir iyi insanlara karşı, Müslümanlara karşı kötü zan beslerse, kalbinden geçerse, kimi söylemese bile bu yine haram oluyor. Tehassüs, gizli konuşmaları dinleme, gerek telefonda olsun, gerek sözlü olsun, nasıl olsa olsun, gizli konup dinlemek, bu da haram olmuş oluyor. Tecessüs de, yani casusluk, bu da olayları araştırmak. Evet, din kardeşliği ne yapıyor, ne yapıyor bu derti, araştırma bunları. Demek ki bir insan kalbiyle kötü zan beslese, gözüyle onların gizli sırrın ayıbını araştırırsa, kulağıyla de gizli konu dinlerse haram oluyor. Bize Mevlamız buyuruyor İsra 36'da, Bismillahirrahmanirrahim, İnne sem'a vel basare vel fuade. İnne sem'a kulak, dinleme duygusu. Vel basare göz, dinleme, görme duygusu. Vel fuade kalp. Küllâk anlıyor mesûlâ. Bunların her bir bundan sorumlu haber işte. Demek ki kalp kötü zan beslerse, bu tabii kötü zan kulağı olduğu gibi Allah'a, peygamber olabilir kötü zan. Kalp bundan sorumlu. Göz eğer araştırırsa gizli sırları, bu da nedir? Haram oluyor. Bundan göz sorumlu ve dinleme olursa bundan kulak sorumlu muhteremler. Bir gün Hazreti Ömer Radıyallahu anh Hazretleri, Hazreti Ömer halife iken gece uyuyamazdı, titrerdi böylece. Acaba aç bir kimse var mı? Hasta var, inleyen var mı diye. Gezerdi beyin sokaklarını, araştırdı bunları. Bir gece yine böyle dolaşırken sokak arasında, o dönemde cam yoktu pencerelerde. Bakıyor, evin birinden şarap kokusu geliyor. Evden şarap kokusu geliyor. Hazreti Ömer Hazretleri bu şarap kokusunu duyunca hemen pencereden örtüyü şöyle çekip işe başlıyor, bakıyor. Bakıyor ki bir orta yaşlanan bir genç gerçekten şarap içiyor. Hazreti Ömer tabi hiddetiydi yapısı Allah yolu, din yolunda. Hemen canlı işlerine giriyor. Ya abi sen diye bağırıyor. Karşı tabi alkol almış anda, yer alkollü. Fakat ne diyor Hazreti Ömer'e bakın muhtemelenler. Ya Ömer, ya Ömer diyor. Ben şu an şarap içiyorum, sen gördün, doğru. Bu haram. Haram içiyorum, doğru. Ama sen şu anda benden daha günahkarsın diyor. Senin günahın benden fazla şu anda ama. Hazreti Ömer onu bir uyardı mı, hemen dinlerdi onu böyle. Korkar, Allah korkardı böyle. Peki benim günahım ne diyor? Diyor ki, Mevla Kur'an'da buyuruyor diyor, Vela tecessüsü buyuruyor diyor. Kimsenin gizli işini araştırmayın Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de böyle diyor. Bak sen diye başını soktun pencereden, perde araladın, benim gidişimi araştırdın. Bu haram diyor. Hazreti Ömer evet doğru diyor böyle. Peki başına var diyor, Mevlam buyuruyor diyor, evlere kapına giriniz. Min evvabiha. Evlere kapına giriniz, sen de pencereye girdin diyor. İki, bu da tam doğru diyor. Üçüncüsü diyor, beraber diyor, izin almadan eve girmeyiniz. Hatta testenisi. Ayet uzun okumuyorum tabi onları. İzin almadan eve girmeyiniz başka evlere. Sen de izinsiz buraya girdin diyor. Üç, peki başka? Beraber diyor, ehline selam verin sonra içeri girin. Sen bunu selamsız girdin böyle diyor. Hazreti Ömer Allah'tan korkuyor. Gerçekten hepsi doğru bak. Yani o dönemde alkol alan biri bile İslam'ı nasıl biliyor muhtemelen böyle. İslam biliyor. Hazreti Ömer'e çöküyor. Gözünden yaş geliyor. Şöyle diyor kimseye. Peki diyor, ben de şu anda tevbe edeyim Allah'a diyor. sen tövbe diyor, içki bırakmaya diyor, bu şekilde bu işi kapayalım. O kimse de hemen döküyor şaraplarını, Allah için söz veriyor Hazreti Ömer'e, tövbe diyorlar, varıyorlar böyle. Demek ki bir insan acaba evinde ne yapıyor? Mesela komşunun perdesi açık olabilir gece, ışığı yakmış olabilir, evinde ne yapıyor acaba? Bazen de alt katta oturuyorlar, yolda geçenleri görebilir, görebilir bunları. Araştırmamak gerekiyor. Evinde hatta kumar mı, ne oynuyor acaba? Bunları araştırmamak gerekiyor bunları. Bizim işimiz bu değil de böyle şey. Peki bunlar böyle kalacak mı? Hayır, kalmadı. Rabbim benim görevim iki melek var. İki melek var, görevli. Bunlara deniyor, kiramen katibin. İki katip melek var, görevli bunlar. Biri sağda, biri solda. Bunlar ne yapıyor? Bunlar çekim yapıyor muhtemelen. Yazı değil, defter, kalem yok böyle şey. Ama madde değil. Madde değil. Bunlar çekim yapıyorlar. Hem görüntüyü hem sesleri çekim yapıyorlar bunlara böyle. Mevla buyuruyor bizlere Câsiye 29'da Hâzâ kitâb yentikû bil hakkı. Hâzâ kitâbına yentikû bil hakkı. Yentikû. Mahşerde amel defteri kul eline verecek, kul bakacak ki şu bizim kitabımız hak ile konuşuyor. Yani kişiye dünyada ne konuşmuşsa, hayır şer, boş konuşmuş, gevezelik yapmış, gıybet yapmış, dedikodu yapmış, fuhuş kelamı konuşmuş, sövmüş saymış ne yapmışsa, her birini kul mahşerde bunu dinleyecek kendi sesini ve görüntüsünü dinleyecek böyle. Bir de devletler, düşmana karşı casus kullanabilirler muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Peygamberimiz kullandı casuslarını, düşmana karşı kullandı bunları da. Ama kişi olarak bunu yapmak haram olmuş oluyor. Demek ki bir insan başkalarına kötü zanla baksa, onlara kötü yolda olarak bilse, kişi bunların gizli işlerini araştırsa, gizli konuma dinlerse, bunu hiç kimseye söylemese, içinde bunu sır olarak saklarsa, yine haram, yine günah oluyor böyle. Hem iki kat günah oluyor. Biri Allah'a isyan var bunda, Mevlam yapmayın buyuruyor. İkincisi kul hakkı var bunda, kul hakkı var bunda. Tabii mahşerde ne olur mahşerde? İnsan bunun farkında bile değil. Ama mahşerde bunlar mizanla konacaklar. Üçüncü bölümü gıybete dönme şimdi. Gıybete dönme. Zaten genelde önce bir kötü zan, kötü göze bakma, sonra onu araştırma, gizli dinleme, sonra bunu yaygınlaştırın, başkasına söyleme. Buna gıybet dönüyor bu sefer. Gıybet, yani o kimse yanımızda yok. Gaybani arkasından konuşma. Neyi konuşma? O kimse bundan hoşlanmaz. Yani kişi o işi yapmıştır, o sözü söylemiştir ama duymasını istemez. Bunu hoşlanmaz, buna gıybet deniyor. Gıybet olsa ne olur şimdi muhteremler? O dönüşürse ne olur şimdi? Bak kalktıyor günahıma böyle. Kalktıyor böyle. Yani gerçekten mahşer günü var. Mevla görüyor. Yevmin asir. Allah biliyor. Yevmin asir. Çok güçgün mahşer günü. Güçgün böyle şey böyle. Kabirden kalkan günahkarlar bile. Kabirden kalkan günahkar. Yani aza görüyor kabrinde, yanıyor kabrinde, sıkıyor kabri kendisini. Aza görüyor kabrinde ama mahşeri görünce ne diyecek? Kim kalır bizi kabrimizden? Minber kadere, menbaası mer kadere bak. Kim kalır bizi onu böyle? Şimdi bir insan Bu kötü zanlını, falan kişiyi böyle zannediyorum ki böyle işte evde iş geçiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, şunu bunu yapıyor bu şekilde. Bilmiyor ama aslında. Gözle görmedi bunları böyle. Veyahut da gördü, araştırdı, gizli araştırdı, gördü. Veya dinledi konuşmalarını. Bunu başka birisine söylerse, o zaman gıybete giriyor, günah ikiye katlıyor şimdi. Bir kişiye söylerse, tek kişi söylerse, günah ikiye katladı şimdi böyle. Aldığı günah iki katın oldu böyle. O söylediği kimse, o başkana söylerse, ilk olarak bundan çıktığı için bu gıybet, bunu açığa vurduğu için, ne kadar o kişi başkana söylerse, onun sizin başkana yaygınlaşırsa bunu, ondan aldığı günahın bir katı da buna geliyor muhteremler. Altına çıkma bunun çok mu çok çok zor muhteremler. Günümüze gelince, günümüzde tabii basın, gazete var muhteremler. Radyo, televizyon, sosyal medya böyle çok böyle farklı farklı teknolojinin verdiği şeyler var, imkanlar var günümüzde böylece. Bir insan günümüzde gizlice dinlediği şeyleri, konuşmaları, gizlice olan olayları, olur ya mesela cep telefonunu çeker bunları, sesini çeker, her neyse imkanı çok günümüzde. Kişi bunları eğer basın yoluyla, medya ile, radyo ile, televizyonda, sosyal medya ile bunu yayınlarsa artık onun işi çok zor muhtemelen böyle. Bir kişi, bin kişi değil böylece. 10-100 binleri bulur, belki milyonu bulur böyle şey. Ve günah o kadar katlanıyor. Yani kimse söylemese bile haram oluyor, Allah isyan kulakı oluyor. Ama bu şekilde yayınlarsa ne oluyor? Artık günah milyonlara katlanıyor, milyonlara katlanıyor. Mahşer gününde o kişi bunun altından çıkamaz mıdır? Hacı olsun, hoca olsun, şu olsun, bu olsun, ne olsa olsun, ne kadar ibadeti olsa bile bu altından çıkamaz muhtemelen böylece. Bir gün bir yerde, evde konuşma esnasında bir Allah'tan korkmayan bir fasıkın biri, o dönemin en büyük alimi, tabiinin de büyüğü, Hasan Hazretleri vardır. Onun aleyhinde konuşuyor, gıybetini yapıyor onun böyle. Şimdi şöyle böyle konuşuyor. Orada bulunan birisi de buna engel olmak kalkıyor, engel olamıyor buna, oradan kalkıyor. Çok üzülüyor ama. Hasan Hazretleri'ne geliyor. Abi oraya, buyurun bakalım. Gözden yaş geliyor, çok üzülmüş. Ne oldu hayrola? Hocam, falan yerdeydim böyle böyle diye, birisi ismi vermiyor. Aleyhine çok şeyle konuştu, içim yandı, artık uykum kaçtı, eve gitsem uyuyamayacağım, yanına geldim diyor. Biraz diyor bir teselli olayım. Aa buyurun buyurun, gülümse hiç, gülümse hiç, kim diye sormuyor ama. Otur bakalım ben, otur şeye. Gidiyor başka bir odaya, bir tabak, içinde hurma, üzerine bir bez, o zaman tabii kağıt yok, ambalaj yok, poşet yok o zamanlar. Üzerine bir bez koyuyor. Diyor ki, kimse o kişi diyor, beni alemi konuşan kişi kimse diyor, bu tabağı hurmayı ona götü hediye et, ben ona selam söyle, ben ona böyle diyor. Peki, neye, neden soramıyor bunlar nedenini. Alıyor bunu, oraya gidiyor, hala kişi konuşuyormuş orada. Selamun aleyküm selamdan sonra, diyor ki, Hasan Hazretleri diyor, bu tabağı, hurmayı sana hediye gönderdi diyor böyle. Ve sana selam söyledi. Allah Allah, nasıl olur bu böyle ya diyor. Onu sevmem böyle diyor. Neden bu icap etti? O zaman doğru söylüyor. Ben de ona gittim, böyle anlattım bu şekilde. Bu şunun daha çok kişi tacip ediyor, şaşırıyor Allah Allah. Sen benim konuşumunu söylemişsin, onun kızması lazımken, Onun da bana kötü söylemesi gerekirken diyor, gülümsemiş. Hediye göndermiş, bana selam göndermiş diyor. Kalkıyor, o da geliyor bu sefer. Hocam, ah buyurun, özür dilerim diyor. Ben böyle böyle yaptım. Ama ben bunu bir anlam veremedim diyor. Neyse sen böyle yapmışsın. Yine gülümse diyor, arkadaş diyor, kardeşim diyor. Sen diyor, benim aleyhime konuşmak ile diyor, bana diye sevabından göndermişsin bana diye. Bak, onu da sevabını göndermişsin diyor. Ben diyor ki sevabını sana sevap göndereyim diyor. Ben sorma göndereyim buna karşı diyor. Hakkını et bana böyle. Yine bir alemin biri. Yani Allah yolunda olan biri. Gerçek alimler. Bir gerçek alim, Allah'ı unutmayanlar. Hep Allah huzurunda olanlar böyle. Böyle bir alim, bir köye, camiye gidiyor. Cemaat namazı beklerken bu çok olur köylerde. Herkes birbirini tanıdığı için. Cemaat namazı beklerken başlamışlar, gıybet işlemiş ama. Ya filana bakma hacı olduğuna. O zaman şöyleydi, böyleydi artık fasa fisa. Allah'ın dönmüş halbuki kimse. Şimdi bu alim diyor ki bunlara, arkadaşlar diyor, ben diyor sizin yerinize olsam, gıybet yapmam gerekirse diyor, ben diyor annemin gıybetini yaparım diyor. Başka yapmam diyor. Neden diyorlar? E diyor anneme sevabını göndereyim diyor. Neye başına sevabını göndereyim diyor muhteremler. Demek ki günah gidiyor muhteremler. Gıybet nedir muhteremler şimdi? Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Eshab-ı Kiram'a sordu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin eshabını eğitim metodu çok farklıydı. Bazen böyle sorularla, örneklerle onu uyardı. İyi anlamaları için. Şöyle buyurdu, etirüm beni gıybeti. Gıybet ne biliyor musun gıybet nedir? Yani soru sordu onlara. Biliyor musun gıybet nedir? Sordu. Kâlû Allah ve Resulü âlemi. Dediler ki Eshab-ı Kiram, Allah ve Resulü bilir. Nedir gıybet? Kâle zikrük ehâke bimâ yekrehû. Bir din kardeşinin aleyhine konuşursun, bimâ yekrehû, onun hoşuna gitmediği bir halini, durumunu başına anlatıyorsun. Yani o kişi bundan hoşlanmaz, duyulmaz, istemez bunu duyulduğunu. Bu gıybet budur. Kıyla. Ya Resulallah, Efereyte inkâne fî ehî mâ ekûlû. Dedi ki, denildi ki orada bazıları, kim dedi, zikretmiyor, kıyla geliyor burada, denildi. Ya Resulallah, eğer o söylediğimiz şey, gerçekten o kimse de varsa, yapmışsa, yani doğruysa bu, kâle inkân fîhî matekûlû fekât iğteptehû. Eğer söylediğin doğru ise, gerçekten o kimse öyleyse, onu gıybet ettir. Gıybet bu böyle. Yani doğruysa söylediğin şey, bimâ yekrihû var bir de. O kimse bundan hoşlanmaz, ama duyduğunu istemez böyle. O zaman gıybet diyelim. Ve in lem yekûn fîhî matekûlû fekât behettehû. Eğer söylediği ondan yoksa, yalansa, o zaman bühtan oluyor, bühtan. Bühtan, iftira yani, bu gıybetten çok kat kat beri günah mıdır yani. Demek ki bir insana iftira edilirse, görmedenle gördüm derse, konuşmadığını konuşu derse, yalan olarak uydurulursa bu gibi şeyler, günümüzde geçiyor bu olaylar, montajda şunda bunlar, tabi Allah bilir mi? Biz bilmiyoruz konudan muhtemelen. Bizim şeyimiz dini konudan bu işe girmek. Demek ki eğer Allah korusun böyle bir şey yapılırsa bu gıybeti geçiyor, bühtan giriyor. Bühtana giriyor. İftiraya giriyor ki bunun tevbesi de çok zor. Hele Hele böyle basınla medya şunla bunla olur, yaygınlaşırsa, milyonlara yaygınlaşırsa altından çıkamam muhtemelen böyle. Tabi hepimiz bundan kaçmamız gerekiyor. Bir de sır saklama, sırrı ifşa etmeme, emaneti gözetme, sır saklama. Enes'in anı kal. Hazreti Enes buyuruyor. Hazreti Enes bin Malik Hazretleri. Eshab-ı her birinin farklı özelliği var. Sahabenin her peygamberimizin ancak bir yönden varis olmuştur. Hiçbir sahabe peygamberin tamamına varis olamaz arkadaşlar. İlmine, ahlakına, sırrına, şuna buna olmuşlardır. Hazreti Enes'in özelliği de farklı özelliği var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke mükerremeden Medine'ye geldiği zaman 7 ay biliyorsunuz bir evde kaldı. Halbun Zeyd. Yani Eyüp Sultan'ın evinde kaldı. Eyüp Sultan, İstanbul'da. Ülkemize elhamdülillah muhteremler. Nedir o? Peygamberimizin hadim, mihmandarı. Eyüp Sultan Hazretleri. Yani çok büyük muhterem zat muhteremler. Sahabenin içerisinde büyük bir zat böyle şey. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gelince muhacir olarak onun evinde misafir oldu. Peygamber sonra eve gelince Medine halkı erkek kadın, onlar ensar deniyor bunlara. Ensar, erkek kadın, tabi ziyaretine geldiler. Herkes bir hediye getirmeye çalıştı Peygamber Aleyhisselatü'nün hediye. Tabi hediye, Peygamber kendi yemiyor bunları. Gelip ikram ediyor orada. Herkes hediye getiriyorlar. Ne imkanı varsa. Bir kadın vardı, Ümmü Süleym adında. Enes'in annesi işte bu. Ümmü Süleym. Bu ilk Müslümanlardan Medine'de. Daha Peygamber gelmeden Medine-i Münevvere'ye biliyorsun Akabe'de biat edildi. Medine'ye gidip Mekke'ye görüşte Peygamberimizle. İslam Medine'nin duyulunca Ümmü Süleym Hazretleri hemen Müslüman oldu. İlk Müslümanlar. Kocası Malik adı. Malik, o buna razı olmadı. Ben razı değilim. Olma. Sen mi yaratmadın ki? Yaratan Rabbim yarattı beni. Sen kimsin? Dinemezsin o şekilde. Kadın çok cesurdu ama kadın. Kocasına sayardı, itaat ederdi, son derece itaat ederdi. Ama dini konuda çok cesurdu böyle. O kadar cesurdu ki, her savaşa katılırdı Peygamberimiz böyle. Evinde duramazdı. Benim Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri şu anda güneş altında savaşı düşmanlarla sıcak su içiyor da onu bile bulamıyor da böyle. Evinde duramazdı böylece. Kardeşi vardı, bir mihram. O da bununki ilk Müslümanlardan. İkisi bunlar gelirlerdi. Daha başka kadınlar da vardı, gelirdi bunlar. Cephe gerisi otururlar, yanlarından sarı gebeze getirir, ilaç getirirlerdi. Hafif yaralı hemen sarardı yarasını, o yine savaşa girerdi. Eğer ağır yaralı ise, bunu çekip cephe gerisi çekerlerdi muhtemelen böyle. Ve su verdi bunlar böylece. Ve gerektiğinde bakarlardı ki, durum kritik, Resulullah tehlike durumunda hemen kılıcı kapıp, bundan savaşa girerdi muhtemelen bu şekilde. Bu Ümmü Süleym Hazretleri, tabi kocası Malik buna kızdı, terk etti gitti. Şam'a doğru gitti. Gitti ama Şam'a varamadı. Yolda öldü ve öldürüldü yolu. Şam'a varamadan böylece. Ne yazık ki müşrik olarak gitti ama. Hasenis'in babası işte yine bu böyle. Hasenis tabi yetim kaldı. Yetim kaldı. Peygamberimiz Medine'ye geldiği zaman Hazreti 10 yaşında idi. Ümmü Süleym Hazretleri sonra evlendi. Medine'li Ensar'dan Ebu Talha. Ebu Talha daha Müslüman olmamıştı henüz daha. Peygamber de gelmedi Medine'ye. Ebu Talha Müslüman olmamıştı Medine'de. Buna talip oldu. Hem güzelmiş, cesaretli, çok saygınmış kocasına karşı da. Adı meşhur Medine'de. Buna talip oldu. Bunun tabi tek şartı var. Eğer Müslüman olursan evlenirim buyurdu. Ebu Talha bunu evlenmek için Müslüman oldu. Ama tam Müslüman olamamıştı. Tam Müslüman oldu sonra kendisi. Şimdi bu Peygamberimiz Medine'ye geldi Aleyhisselam Hazretleri. Medine'ye geldi. O anda da evde bir şey yok. Resulullah gidecek. Herkes bir şey götürüyorlar. Evinde bir avuç hurması bile yok. Götürecek böylece. Hurma örnek görüyorum. Medine hurma yeri olduğu için. Aklına enesi geldi. Yetim yavrusu 10 yaşında. Aldı bunu tutu elinden. Peygamberimize geldi. Eve geldi. İçeri girdi. Dedi ki, ya Resulallah. Hoş geldin Medine'ye tabii. Önce hoş başına sonra. Ya Resulallah benim dedi, yavrum yetim yavrum benim bu 10 yaşında. Ama akıllıydı çok böyle. Çok zeki. İtaatkar eder. İyi huyludur. Bunu sana hediyeyi getirdim. Ben kabul et bunu böyle. Senin hizmetini seni görsün bu şekilde böylece. Peygamber baktı Hazretlerine, tabanın halini gördü, Peygamber kabul etti, olur dedi. Dedi ki, ya Resulallah, anne yaşında, ya Resulallah, ne olur buna bir dua eder misin sen buna? Dua eder misin buna? Peygamber dua etti buna. Ya Rabbi, enesinin malını, evladını çoğalt. Bak. Buna ilim ver, ilim ver. Uzun ömür ver. Ve buna cenneti nasip eyle. Uzun ömür ver. Yani evladın malı çok olsun, ömrü uzun olsun, günahını affeder Rabbim, bunu cennetine idare eyle. Dahil eyle. Oldu mu bu şekilde? Oldu muhteremler. Çok malı oldu, çok evlat torunları oldu. En son ölen sahibi Basra'da. 93 kişide öldü. 103 yaşında öldü muhtemelen böyle. Hiç bulamadan böyle. Böyle hiç gözünü falan kaybetmedi. Sağlığını kaybetmedi. Sonra da bu Basra'ya yerleşti Peygamberimizden sonra. Çok hadis-i şerif edemiş sahabeler kendisi. Ve Mevlam bunu, aynı bu şey Mevlam buna mal mülk verdi. Hepsini verdi bunlara böylece. Şimdi Hazreti Enes Hazretleri'nde bir hadis-i şerif okuyorum kendisinden. Kale. Hazreti diyor ki, ete aleyye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ete aleyye Resulullah. Ete aleyye. Resulullah benim yanıma geldi buyuruyor. Hazreti Enes, tabi 10 yaşlarında çocuk. Tabi oturmuyor peygamber evine devamlı. Dışarıda oynuyor çocuklarla beraber. Akşam üzeri evine gidiyor. Evde Kuba'da. Evleri Kuba'da. Sabahtan geliyor. Dışarıda oynuyor çocuklarla, eğleniyor orada. Peygamber bunu icabına çağırıyor. Buna bir görev veriyor. Akşam da evine yine gidiyor. Yine kal akşamları. Şöyle buyuruyor. Resulullah benim yanıma geldi. Bak yanıma geldi. Peygamberimiz onu çağırmaz da karşısına bak muhtemelen. Bak, peygamberimize ki nezaket. Ahlak-ı Muhammediye bakın. Ahlak-ı Ahsene bakın böyle. Peygamber Enes buraya gel demezdi böyle. Gelir misin demezdi. Peygamberimiz Enes'in ayağına gidiyor. Çürük. Ve yani el abi meval gılmani diyor bak. O anda ben diyor oynuyordum çocuklar beraber. Çocuk oynuyoruz beraberce, arkadaş oynuyoruz böylece. Peygamberimiz benim yanıma geldi. Fesselam aleyna bize selam verdi çocuklara bize. Febahseni fiyacetin ve beni bir yere gönderdi, bir hacet için. Neyse, bunu söylemiyor bu tabi böyle. Beni diyor, bir yere gönderdi, Aleyhisselam Hazretleri böyle. Yani yanıma geldi, karşıdan çağırmadı. Oynuyordum ben diyor, bir de selamı hepimize verdi, beni bir yere gönderdi. febtehtü alâ ümmî. Oraya gittim, geri geldim ama geç kaldım. Akşam karanlığı bastı. Eve annemine geç gittim o akşam. Tabi annesi bakıyor, hava karardı. Her zaman erkenden gelirdi yavrusu, yetim yavrusu Enes'ciye. Geç kaldı. Felemma cihdü kalet. Muhabbeseke. Eve genç annem sordu bana. Enes neye geç kaldın bu akşam? Ne oldu? Nasıl bir geç kaldın? Fekulüntü bi'as-ı Resulullah li hacetin. Peygamberine bir yere gönderdi. Bir haceti, işi bir şey vardı. Onun için geç kaldım. Kalet. Ma haceti. Annesi soruyor. Peki ne iş seni gönderir Resulullah? Ne işi? Ne, niçin gitti oraya? Kult inna sırrun. Çocuk bakın. O sır. Onu söyleyemem diyor. Annesi soruyor. Niçin? Ne konuştu? Ne söyledi? Ne haber gönderdi? Annesi bunu soruyor. Kult inna sırr. O sırrı anne diyor. Söyleyemem diyor. Kalet. La tübiren de bir sürü sürü sürü ehadem. Annesi bana tembih ediyor. Sakın ol kimse bunu söyleme yavrum o zaman madem bunu böyle böyle. Sır saklama. Bu adı şerifi adı Sahabi Bünani Hazreti rivayet ediyor bize Hasan Enes'ten. Sahabi Bünani. Bu da tabiinin büyüklerinden. Ve büyük keramet sahibullah kendisi. Adı Sahabi Bünani Hazretleri. 40 yıl Enes'in yanında sohbetine yetişti. Basadı. Hatta Hazreti Sabit Hazretleri öldüğü gün, ersi günü bunlar gidiyor arkadaşları ziyaretine, mezarına. Bugün ölüyor, ersi günü gidiyorlar mezarın ziyaretine. Arkadaşları. Tabii arkadaşlar ona yakın insanlar. Bakıyorlar muhteremler, sağ eli mezarın dışında. Mezarın dışında sağ eli böyle. Eli avucu kanlı ama. Avucu kanlı, sağ dışarıda. Allah ne oldu, ne diyor bakıyorlar böylece. Bu nasıl oldu bu? Uğraşıyor, oku uğraşıyorlar. Eline bir türlü bezara sokamıyorlar. Biri işlerinden daha uyanıkmış. Yani gönlü uyanıkmış Allah yolunda. Bir arkadaşlar diyor, bu eli kanlı. Kanı sen necistir. Bunun elini çekmiyor bu gibi. Bunun elini yıkayalım, elini çeker bunu böyle diyor. Hem adam su buluyorlar, bir ibrikle getiriyorlar, yıkıyorlar. El yıkanınca kendini çekmiyorlar. Ete araştırıyorlar, büyük bir yılan gelmiş. Genelde yılanlar yeni mezara girerler, kanemeşe girerler böyle. Yılanlar böyle. Büyük bir yılan gelmiş, elini çıkarıp yılanı boğmuş mu demek, sıkmış mı böyle. Ölü yılan, yılanı parçalamış böyle, öyle sıkmış yılanı böylece. Hazreti Sahabi Bülent Hazretleri, yani böyle ölümden sonra bile kerameti görünen bir tabiin büyüklerinden kendisi. Hazreti Enes diyor ki buna hadisten sonra, ya sahabe, eğer bir kişiye o sırrı söylemem gereseydi, onu sana söylerdim. Ama sana söylemem gerekiyor. Sırrı ifşa etmek. Günümüzde çok oluyor muhteremler. Biri bir sırrını söyler ama kimse söyleme. Olur tam söylemem. Eşine söyler, korasına söyler, ona söyler ama kim söyleme dedi ama senden sır çıkmaz der. Ona buna söyler. Bak haram oluyor. Haram oluyor. Bakınız. Hazreti Enes Hazretleri çocuk. Hazreti Enes çocuk. Ne yapıyor? Çocuk ya ne yapıyor? Resulullah sırrı diye annesine söylemiyor. Aradan geçiyor. En aşağı 83 tane geçiyor. Hatta sabiti de bunu söylemiyor. Söylemiyor bunu. Saklama gerekiyor. Sırrı ifşa etmek ihanet oluyor. İhanet oluyor böyle. Bir de ihanette nifak alameti. Bülü Aleyhisselam Hazretleri Ayet-i Münafık'ı selasıyor. Üç alamet vardır. İşte bulunursa bunlar münafıktır bunlar. Üç alamet. Yani daha fazla var ayet-i hadis-i şeriflerde. Bu üçü özel, öz yani böyle. Üç tane böyle temel alamet vardır ki, kim de bunlar bulur, kimse münafıktır böyle. Eğer biri varsa, üçte bir münafık kimsenin böyle. Münafık nifak kökenine geliyor. İslam'dan kopma. Dışı Müslüman, içi kafir muhteremler. Dışı Müslüman. Hadisin sonuna geliyor böyle. Ve en salla ve samede geliyor. Yani oruç tutsa, beş vakit namazını kılsa da, hacı da ömreye girse de, eğer bu üç alamet varsa münafıktır. Münafığın yeri cehennemin esveli safili muhteremler. Esveli safili cehennem bakın böyle. Yani kafirden de aşağı. Yedi tabaka cehennem, aşağı doğru gidiyor cehennem. Her tabakanın bir giriş kapısı var. En aşağı tabaka, yani en sıcak, en yakıcı azap orada bunlar. Münafıklara bunlar. Neden? Çünkü kafir İslam'ı zaten tam bilemiyor bile. Araştıramamış başım böyle şey. Münafık camiye girdiği halde, Müslümanlara karıştığı halde, vaiz masyada dinlediği halde yine hala da inkarcı olan kişi, işi inkarcı olan kişi ne oluyor? Bunun cezası Allah korusun, ebedi cehennem, hiç çıkmamak üzere ebedi cehennem, cehennemde en aşağı tabakası bunlarınki. Şimdi üç alamet kimde varsa bunlar halis münafık. İzâ haddese kezzebe. Konuştuğu zaman yalan söyler. Yani konuşurken hiç utanmadan, çekinme, Allah'tan korkmadan böyle çok kolay yalan söyler. Yalan söyler. Hatta pişman olur böyle. Bir de şöyle şeydir de böyle. Yani daha ilave etsinim buna. Demek ki bir insanda yalancılık huyu varsa, başka yoksa bile diğer huyları, üçte biri münafık muhtemelen koy. Durum tehlikeli. Ve izâ ve'ade ahlefe. Vaat ettiği zaman, söz verir zaman da sözünde durmaz. Hulf eder bundan. Yarın akşam geleceğim, işte paranı şu gün vereceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Hiç konuştun ama yapmayacak onlara mıdır? Sözünde durmaz. Ve izâ tümüne hâne. Kendine güvenli zaman da, bir şey edilir zamanlarda ona ihanet eder. Münafık böylece. İşte bir insan kendine verilen bir sırrı olur ya, mesela bir gelin, kaynana, karı kocadan birisi, bir komşusu, iş arkadaşı neyse ona bir sırrını söyledi. Ama bunu başkasına duyma istemiyor böyle. Ya bak sana söylüyorum dedi, derdim der. Bunu kimse söylemez der. Bu sırrı ifşa etti mi, bu haram muhteremler. Bu ne de ihanet olmuş oluyor, nifak alamet olmuş oluyor. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri, اِذَا حَدَّسَ رَجُلُ سُمْ اِلْتِفَتَ فَيْ اَمَانَتُونَ اِذَا حَدَّسَ رَجُلُ Bir insan konuştu seninle böyle böyle. سُمْ اِلْتِفَتَ Konuştu gibi bakındı. Acaba gören, duyan var mı bizi? Bunu sakın söyleme demese bile bu emanet de peygamberi, bunu sır da verilmez bakın. Yani mesela konuşurken, normal konuşurken sesini kıssa böyle, yavaşça söylese ya da konuşursa bakındı, gören var mı derse, bu da bir sırdır, bunun ifşası da haram olur muhtemelen bakın böyle. Yani çok bazı günahlar var, insan bundan farkında değil muhteremler. Farkında değil bunların, Allah korusun. Bunlar her bir mahşerde mizana konu gelecekler bunlar da. Bir de Hasan Enes'in teyzesi vardı muhtemelen, Ümmü Hüram diye. Ümmü Hüram, annesi Ümmü Süleym. Aslında Ümmü Süleym, Süleym'in annesi, lakap aslında bu. Asıl adı Rümeysa. Başka da isim de var, asıl ismi Rümeysa oldu. Yani söyleniyor. İki kardeş, kız kardeş bunlar. Diğeri de Ümmü Hiram adında. Ümmü Hiram da ilk Müslümanlardan muhtemelen böyle. Bu da ilk Müslüman Medine-i Münevver'de. Demek ki bunların gönül, İslam'a yatkın gönülleri muhtemelen. Ahlakları bile, huyları ve puta tapmama, Allah'a şirk koşmama. Bunlar İslam öncesi dönemde bile putlara tapınamamışlar bunlar. Bakıyorlar ki o Evs Hacer kabilelerin putları var tabii, heykelleri var böyle. İlk kabile ayrıca heykelleri var. Bakıyorlar bu bir taş parçası, yontulmuş, dikilmiş bir yere. Kim yaptı bunu? İnsan yontu bunu böyle. İnsan buna şekil verdi buna. Git ona secde, önünde eğil bükül. Ona saygı duruş yap bu şekilde. Yapamamışlar bunlar bunları. Ümmü Hıran'da bu da birinde evliydi. İslam öncesi böyle. Evliydi. Bu da bir hemen Müslüman oldu İslam'ı duyunca. Kocası Kays adı. O Müslüman olmadı. İsrar etti olmayınca tabi nikah düşüyor. Şimdi eşlerden biri gayrimüslim iken, eşlerden biri Müslüman oldu mu, eğer ki diğeri Müslüman olmasa nikah düşüyor muhtemelen. Nikah düşüyor bence. Tabi bu kocası Müslüman olmayınca nikah düştü bundan. Sonra tekrar tabi Hazreti Übade bin Samit var sahabeden. İlk Müslümanlarda Akabe'ye gidenlerden, Mekke'ye gidenlerden Übade bin Samit onunla evlendi. Büyük sahabe kendisi. Bu ikisi Peygamberimiz aynı zamanda süt teyzeleri oluyor Peygamberimizin ikisi. Anne tarafından süt teyze oluyor bunu Peygamberimiz açısından. İkisi de Peygamber aşıkı. İkisi Peygamber'e duramıyorlar bunlar. Beşte gelirler, Peygamber'i gözlerler, ona karşıdan bakarlar, gözleri yaşar, içleri yanar böylece. Uykuyu yemiyorlar geceleri. Aşkın ikisi de bunlar böylece. Bunca savaşa katılıyorlar, her şeye katlanıyorlar. Bu yönden Peygamber bu eline giderdi. Süt teyze olunca tabii mahrem oluyor, eline giderdi. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ümmü Hıran'ın evindeyken, öğleden sonra gitti oraya, oturdu. Daha birkaç sahabe var, başka da var orada. Peygamberimiz uykuya daldı hafifçe. Peygamberimiz uykuya daldığı zaman onu kimse uyandırmazdı. Çünkü onun uykusu da bir vahiy olur böyle şeyler. Peygamberimiz biraz uyudu, hemen doğruldu, dayanmıştı duvara, oturdu yerde. Doğruldu. Peygamber gülümsedi. Hazreti Ümmü Hıran şimdi onun evinde, Enes'in teyzesi evinde. O hafta Peygamber gözü işini böyle. Aşık ya böyle. Ya Resulallah, niye gülümsün acaba? Yani buyurdu Aleyhisselam, Hazretleri. Bana Rabbim dedi, deniz savaşını göster, deniz savaşı. İleride, yani dedi, benden ümmeti emredi, deniz savaşı yapacaklar, deniz savaşı yani. İlk olarak bu deniz savaşı olacak. Bu sayede kime katılırsa hepsi yani cennet buluyor böyle. Onlar Peygamber onlara bahsetti, sevaplarından bahsetti böyle. İlk deniz savaşına kim katılırsa onunla hepsi yani cennet olacak bunların böyle. Ümmü Hıran şimdi, o da mücahide kadın öyle, korkak değil. Denizden korkmuyor tabii Allah yolunda. Ya Resulallah, dua et Allah, ben de o onlardan olayım. O sırada çıkarttan olayım böylece. Yani dua et, Allah'ım bunu onlardan eyle. Peygamber nasıl yine daldı uykuya. Bu defa daha detaylı olarak onu Rabbim gösterdi. Bu defa genelde Peygamberimiz daha peygamber olmadan önce bile her şey Peygamber rüyada gösterirdi Peygamberimize böyle. Nasıl olacak? Kimler ruh olacak da bunlara böylece? Göründü böylece. Peygamberimiz yine uyandı, yine gülümsedi. Yine Ümmü Hıran, ya Resulallah neyi gülümsediniz? Rabbim bana deniz savaşının daha ayrıntısını bana gösterdi böyle. Ümmetime baktım, henüz daha yok hayattan çoğunların böyle kısmı. Ümmetime baktım, gemilere binmişler, Tabi yerkeni gemiler, gemiler böyle sürmeye gidiyorlar böyle. Nur için gidiyorlar bu şekilde böylece. Ondan sonra işte deniz savaşı olacak ve savaşta kaç şehit verilecek? Bak, kim ölecek onu muhtemelenler? Hep kaderinde yazılı bunlar böylece. Savaş kazanılacak. Kazanılacak. Ya Resulallah, Allah ben onu olayım. Sen onlardansın be. Sen de varsın o savaşta be. Sen de varsın ama savaş kararı çıkarma esasına at üzerinde düşeceksin sen böyle. Ataya bir şey sürüşecek, takılacak. Sen düşeceksin. O da şey olacaksın bu muhtemelen. Şimdi kader yönden bakınca, bakınız, savaş olacak Peygamberimizden sonra. Din savaşı olacak. Savaşta kim işler edecekler? Bu mübarek sahibi ikram olan bu Salih'e, bu kadının da savaş olacak. At üzerinde karaya çıkarma yaparken atına her bir şeye takılayı sürçecek. Bu diğer düşecek. Beni karma olacak. Orada şehit olacak muhtemelen bakın böyle. Peki oldu mu muhteremler? Hazreti Bekir'in döneminde Şam fetholunmuştu Hazreti Bekir'in döneminde. Şam fetholunmuştu. Hazreti Bekir ne yaptı? Sahabelerin içinde daha çok hadis-i şerif bilenleri, daha çok kurra derler, Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilenleri, fıkıh bilenleri Hazreti Bekir, onları dışarı dağıttı böyle. Yani ilim Medine'de kalmasın. İslam çünkü durmadan İslam genişliyor. Yemen her taraf İslam oldu, Şam alındı, derken her taraf olmaya başladı. İslam genişliyor, oradan gönderirdi. Hazreti Bekir bu Ümmü Yuram'ın eşine, Übade bin Hazret'ini çağırdı. Sen de Şam'a git dedi böyle. Ebu Derdak'tan dair bunlar böyle, Şam'a git. Orada insanlara İslam anlatın bu şekilde. Peygamberden sonra, tabi bunlar Şam'a gittiler. Hazreti Ömer'in döneminde Şam valisi Hazreti Muaviye. O zaman vali Şam'da. Fakat geniş bir ülke yani Suriye'nin tamamına hakim o dönemde. Humus, Hama hepsi kendisine dahil olmak üzere o mıntakaya vali, genel vali orada. Hazreti Muaviye'nin gönlüne geldi ki Kıbrıs'ı fethetmek. Kıbrıs'ı. İlk deniz savaşı yapılacak. İlk defa İslam yapılacak. Bir şey muhtemelen vakti geldi mi böyle onu gönüllere sevdiriyor. Mesela İslam'ı fetholunacak elbette elbette geliyor böyle. Ne güzel emir askerler. Hazreti Yıldırım Beyazıt muhteremler. İkinci Murat. Almaya kalkışlar, nasıl olmadı böyle, Fatih olacak. Yaklaştı mı, seviyor böyle. Hasan Muhammed'in gönlüne geldi ki, Kıbrıs'ın duyuyor metini, oradan gelen tüccarlar giriyor, mal falan satılıyor oralara. Fethini duyuyor böyle, Kıbrıs'ın yeşillik, bolluk, bereketli bir yer derken, duyuyor orasını. Onun fethini, aynı zamanda Mısır her taraf İslamlaştı o dönemde, Hasan Muhammed'in zamanında, bir çoban başlıyor Roma'ya ait o zamanlar, Kıbrıs. Ötüyor da Hazreti Ömer'e, halife o. İzin istedi. Ya emir almayayım, izni verirsen dedi, ben de Kıbrıs'ı fethetmek istiyorum. İzin vermedi. Neye vermedi? Fatih gelmemişti daha muhtemelen. Hazreti Ömer o zaman kutbu kendisi ondan böyle. O sırları biliyor kendisi. Ya Muaviye dur, hareket mi? Yani gelin dur bakalım daha böyle. İzin vermedi. Çünkü o anda git dese savaş kaybedilecek, iş kötü olacak. İzin vermedi. Peki Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Osman Hazretleri halife olunca yine Hazreti Muaviye'ye mektup yazdı. Ondan izin istedi. Kıbrıs'ın fethi için izin verdi. Bir şartla. Yalnız da buna kim katılacak? Gönüllüler, gönüllü. İlk deniz savaşı. Buna gönlünü katılacak. Bir de hem Suriye'den, Mısır'dan aynı zamanda iki donanma çıkacaklar. Orada birleşip o şeyi fethedecekler Kıbrıs'ı. Hasan Bey bunu tabi alınca çok sevindi. Çünkü hadisi o da duymuş, o da deniz savaşı olacağını duymuştu. Yani o da ne güzel emiri anlamaya geliyor. Buna da gönüllü kendisi de ve hutbeye çıktı. Cuma namazından sonra halkı ilan etti bu şekilde. Fethine deniz savaşı yapılacak, gemine gidilecek. İsteyen Allah için gönüllü buna katılacak. Tabi bir katılım oldu. Hatta Ebu Zer, Ebu Darda gibi sahabeler ona katılır buna muhteremler. Peki bu ne oldu Ümmü Hiram? Yaşı 84. 128. Yaşı 84 yaşında kadın muhteremler. Ümmü Hiram Hazretleri. O da gönlüne de katıldı şimdi. Zaten biliyor katılacağını oraya böyle. Korusu da katıldı. Ben katıldılar. Hasan abi çok güzel plan yaptı ama böyle. Önce denizdeki dalgaları, hava şartlarını, rüzgarın esiş istikametlerini ve aradaki mesafeyi çok hesaplattı. Humus'tan gidildi. Humus'tan karşısına geliyor. En kısa mesafeden böyle. Ve Mısır valisiyle anlaştılar. Mısır'dan bir filo gerekeni gelip oraya çıktılar. Humus'tan çıktılar, iki gemine çıktılar. Şimdi öyle yaptı ki muhtemelen bakınız savaş nizamında gemilere tek sıra gidiyorlar. Tek sıra gemilere gidiyorlar. Kıbrıs'ta Roma'nın, yani Doğu Roma İmparatorluğu'nun filosu var, gemileri var. Ondan alışıklar tabii gemi savaşına. Şimdi baklar ki karşıdan bir gemi geliyor. Tabii tek gemi olunca ticaret gemisi olabilir tabii. Aldırmadılar. Sonra baklar ki etabında yaklaştıkça arkadaşı dolu ama gemiler. Bunlara karşı Suriye'ye gelen filoya karşı bunlar cepheye hazırlık yaparken de baklar ki bireyden bu tarafta bir şey gelince bunlar bile korku verdi bunlara. Bu filo olduğu gibi Kaşkistan'la gitti oradan. Savunması kaldı şimdi böyle. Tabii iki filo bunlar birleştiler. Bir de bak karadan Roma askerleri Kıbrıs'taki şeyler, ona bağlananlar bir savunma savaşı yapmak haklar. Tabii kısa zamanda bu kırıldı savaş. Yani çıkarma başladı gemiden. Ümmü Hiram Hazretleri de at üzerinde muhteremler. Ama atın düşeceğini biliyor ama. Dikkat ediyor ama böyle gemide. Biliyor. Dikkat ediyor böyle. Ve çıkarmada Larnaka yakınlarında oradan yapılı çıkarma. İki yana çıkarma yapıldı böyle. Larnaka tarafının yapılan çıkarmada Hazreti Mühram orada bulundu orada. Suriye filosu. Dikkat ederken atının bir ayağı bir şey bir takıldı. At birdenbire sendeleyince bu da yüzü kıvı düştü bu beyazı. Böyle düştü. Şimdi onun tabii mezarı Larnaka'da muhteremler. Orada türbesi de var. Meşit de var orada. Ben görmedim de o şekilde muhteremler. Larnaka'da. Ama şu anda Kıbrıs'ın Rum bölümünde. Rum tarafında Kıbrıs'ın Larnaka yakınlarında meşit de var, türbesi de var. Hatta külliye var. Böyle hala duruyor ama öyle. Dokunmaç duruyor orada bu şekilde. Buna Türk'e diyorlar Halas Sultan Türk'te diyorlar. Halas Sultan. Türklerin şeyiymiş. Halas Sultan derler kendisine. Hazretleri. Yani gerçek sahabe-i kiramdan kendisi. Şimdi bu konulara baktığımız zaman muhteremler, kader açısından bakma gerekiyor bunlara açısından. Genelde bizler yapılan savaştaki zaferleri bir kişiye veririz, insanlara böyle şey. Falan kumandan. O savaşı kazandı. Hayır muhterem. Peygamber bile olsa kumandan, savaşı kazanan Allah izniyle kazanamamdı. Peygamber bile olsa böyle. İlk İslam'da meydan muharebesi Bedir'de oldu böyle. Bedir'de müşrikler üç katı fazla sayısı olarak, ama insan sayısı mühim. Çünkü elle savaşla kılıç yapıp savaşa böylece. Üç katı fazla Müslümanlardan. Onların çoğu zırhlı atlı. Okları çok. Yani her ağaçtan üstünken elhamdülillah kısa bir zamanda Müslümanlar zaferi kazandılar. Kesin zafer böyle. 70 tanesi öldürüldü müşriklerin ki Ebu Cehil başlarında, Utbe, Şeybe, Ümeyye, Halep gibi müşriklerin en başta azgınları 70 kişi orada gebertildi, öldürdü. 70 esir alındı. Kalan da bozgun orada böyle, artık perine kaçtı bu şekilde böylece. Şimdi bu tabii olay olunca sandı ki Medine bunlar Müslümanlar. Tabii sahabeler ama aynı Müslümanlar. Bunlar da öyle bir zan. Bunlar böyle hasıl oluyor ki gönüllerinde peygamber başımızdayken bir savaşı kazanırız. Yani savaşı kazanan peygamber. O yönlendiriyor, o başımıza kazanırız. Böyle bir şey oldu. Arkadan Ersil Uhud Savaşı oldu. Yani müşrikler intikamla geldiler Medine'ye. Uhud Savaşı oldu. Uhud Savaşı'nda başta bir kazanma oldu ama okçuların tepeyi bırakmasıyla iş aksa döndü muhteremler. O da savaştı, biz kaybettik o elbette. Gerçi kesin bir zafer elde edemedi müşrikler ama biz orada 70 tane şehit verdik. Veya hatta müşrikler üstün bir durumdayken Peygamber diyor, Allah'ım artık bunlara fırsat vermedi. Böyle bir korku verdi onlara, şaşkınlık verdi ki bitirdiler. Şimdi bakın, demek ki peygambere bile güven olmaz. Şimdi nasıl oluyor? İşte filan komutan, filan padişah, filan kral imparator, filan devlet başkanı, filan general, filan paşa, işte o kurtarır Türkiye'yi. O şöyle böyle yaptı bu şekilde böylece. Olmazsa Türkiye kurtulmazdı şu anda. Vakti geldi mi, Mevlam kim olsa olsun başta, ben ama bu işi yaptırmadım. Bakın, deniz savaşı olacak, Deniz Savaşı olacak, 128'de, yani Peygamber'den en aşağı 18 senesi ölümünden, 17 sene Peygamber'in savaşı olacak, Deniz Savaşı olacak. Nasıl olacak? Tam ve detayları Peygamber'e gösterir Aleyhisselam. Evet, sonuç olarak muhterem cemaatimiz, demek ki kötü zandan hiç kaçalım, hepimiz kişi olarak kaçalım. Kimsenin gizli işini araştırmayalım. Gece konuşmaya dinlemeyelim ve bunları söyleyen dinlemeyelim. Ortak olmayalım onlara muhtemelen böyle. Ve gıybeden kaçınalım. Şimdi kısa bir şey yapayım. İnsanların çoğunda böyle merak vardır. Başkasını araştırma. Yani bazı bu siyasete dayanabilir, menfaat dayanabilir, ticaret dayanabilir. Bir de hiç menfaati olmadığı halde kişinin. Hiçbir çıkarı olmadığı halde sırf merak. Ona kötü zamana bak, onun aleyhinde konuş, onu dinle, onun sözünü aktar. Neden kaynaklıyor bunlar? Nefsi emmare. Nefsi emmare. Bir insanın nefsi emmare ise, yani nefis, insan nefsi emrinde. Ruh ezilmiş, ruh teslim olmuş. Hiç ruhun bir etkisi yok bedende. Ruhsal bir güç yok. Marifet yok böyle. Nefsin emrinde. Emrinde ise bu insan kendini unutur. Gaflete dalar. Kendini iyi görür. Üstün görür. Herkesi kötü noksan her şeyi görür böyle. Namaz bile kılsa kendi Allah'a haber der ama tembe uyuşu uyuşu böylece ne okuduğunu bilir, ne huzur bulabilir, ne tat alabilir ama bunun farkına değil. Onun gözü başkasına böyle. Bak filan şöyle yapıyor, yanlış yapıyor, filan böyle yapıyor, bu böyle yapıyor. Hep kusur görür muhtemelen. Yani ona göre en iyi o, en doğru o, en iyi insan kendisi. Herkes kusur ona göre böyle. Herkes kusuruna göre böyle. Ayetleri araştırır ve bundan zevk alır böylece. Biri konuşurken kulak verir, girer, dinler. Bundan zevk alır. Eğer bir insan nefs-i ammare bataklığından çıkabilirse, bu da nefis-i cihat. Uyunursa gönlü eğer, Allah yönelirse, ölümü hatırlarsa, o mezarada tek başına kalacağını aklına getirirse, bu kişi uyandı mı, Allah yönelir, bunda Allah korkusu gönlüne gelir. Allah'ım, ben sana bunu yapamadım Allah'ım der böyle. Günahlar hep gözüne gelir, günahlar hep böyle şey. Hep günahlar görür bu böyle. Eyvah, şu zaman namazımı kaçırdım, cemaate kaçırdım, birisinin kalbini kırdım, yalan söyledim, ana babama itaat etmedim, yavruma iyi bakamadım. Böyle hep kendini kusurlu görmektedir. Elinde olmadan birinin gönlünü kırsa bile vicdan azabı çeker. Niçin böyle yaptım böyle? Bu, buna göre tek kötü insan kendisi. Herkes iyi görüyor böyle şey. Herkes iyi görüyor böyle şey. Bu kimseyi görmez böyle böyle. Yana başına bir şey konuşurlar. Hiç durmaz böyle. Kendilerine düşler. Buna diyor nefs-i levvame. Bu tevbe makamı budur muhtemelen. Böyle. Bu tevbe makamıdır. Kul devamlı tevbe eder. Allah'tan korkar. Hep kendi kusurunu noksan görür bu şekilde. İnşallah buna çalışalım muhteremler. Ölümü çok hatırlayarak böyle, o kefeni unutmayarak, tabi unutmayarak, mezarda tek başına kalacağımızı unutmayan muhteremler. Bir Allah-u Teala çok zikretme gerekir. Allah'ı zikretme böyle. Ama bilinçli uyanık olarak böyle şey. Mesela kısa olarak Allah, Allah, Allah geleceğim muhteremler. İsten kelime-i tevhid. La ilahe illallah, Sübhanallah ve bihamdihi gibi bunlar söylerken kul hep Allah'ı hatırlaması gerekiyor, o Allah'ı unutmaması gerekiyor. Kul bu işi çok zikrederek, ölümü çok hatırlayarak kulun gönlü uyanmaya başlar. Ne dedi gönlü? Ruh. Ruh ben de varım der. Nefse dur bakalım der. Bir savaş işi de başlar bunun böyle. Baştan zordur ama mücadele. Ruh da başını kaldırır, ben de varım der. Nefis de onun başını ezmeye çalışır. Nefis dünyayı tercih eder. Bu savaş ruh kazandı mı, ruh bedene hakim oldu mu, işte insan, o da insan Mustafa Efendi. Allah'a nasip etsin inşallah. İlla Fatiha.